Copyright 50 languages. دورة لغوية سمعية تتضمن عددا واسعا من اللغات. واحد. أندو. الأشخاص. جنغلو جنرو. أنا. نانو. أنا وأنت. نانو ماتو نينو. نحن الاثنان. ناوي برو. هو. أوانو. هو وهي. أوانو ماتو أوالو. كلاهما كلتاهما. أَوَرِبَّرُ. الرجل. غَنْدَا. الْإِمْرَأَ. الْمَرْأَ. هِنْدَتِ. الطفل. الولد. مَغُو. العائلة. وَنْدُ كُتُمْبَ. عائلتي. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಆಯಿಲತಿ ಹುನ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನ ಹುನ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಹುನ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯ. ಹುವ ಹುನ. ವಹಿಯ ಐದನ್. ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನಹ್ನು ಹುನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತುಮ್ ಹುನ. ಅಂತುನ್ನ ಹುನ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜಮೀಉಹುಮ್ ಹುನ. ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.